ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अनुवाद पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। तात्पर्य, गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। कुश का बनना आसान पवित्र माना जाता है। यदि उससे जड़ समेत भूमि से उखाड़ा गया हो और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हो तो उससे शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होने और भी अनुकूल होते हैं। महाराज परीक्षित ने घर चढ़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस तरह समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है, माना जाता है अर्थात है, कुश आसन शुभ है, पवित्र है। तो कुश आसन पर बैठना ठीक दिशा में बैठना, तो ये सब अनुकूल है शुभ स्थिति बनाने के लिए। तो शुभ इस शब्द का दो अर्थ, एक्चुअली एक अर्थ है, लेकिन परिपेक्ष के अनुसार माना जाता है। शुभ जैसे कि वो बहुत घर के बाहर हम देखते शुभ लाभ, तो शुभ इसका मतलब कि घर में शांति होगी और सब कुछ अनुकूल होगा भौतिक सुख के लिए, और भौतिक सुख के लिए अपरिहार्य है लाभ, शुभ लाभ। तो वास्तविक शुभ है तो उस प्रकार की भूल धारणा से मुक्त होना और समझना कि एक ही शुभ अवस्था है, कृष्ण प्रेम भक्ति में स्थित होना। तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए तो ऐसी परिस्थिति बनाना अनुकूल होते हैं। तो अगर कर्मकांड की शुभ कार्यकलापन करना है तो ऐसे घंटी बजाना और मंत्र उच्चारण करना, ब्राह्मणों को खिलाना और कुश आसन पर बैठना, उत्तराभिमुखी बैठना, तो ये सब शुभ होते हैं और ये सब नियम पालन करने से शुभ कर्म पूर्ण होते हैं। और परम शुभ या वास्तविक शुभ कार्य है हरि सेवा, जिसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम मुख्य है। तो कृष्ण भक्ति में भी ये सब शुभ विचार है, शुभ अशुभ। तो प्लास्टिक आसन पर बैठना इतने से शुभ नहीं है खुश आसन बैठने से, इतने से तो बिल्कुल नहीं। प्लास्टिक का मतलब अशुभ, तो अपवित्र, शुरू से अपवित्र होते हैं। तो आसन पवित्र बनाने के लिए तो प्रोक्षण करना, प्रोक्षण का मतलब तो सर पवित्र जल सिंचन करना। लेकिन प्लास्टिक आसन और प्लास्टिक का कोई भी चीज पवित्र करवाना तो संभव नहीं है, क्योंकि शुरू से अपवित्र होते हैं। तो क्या शुभ है? शुभ पवित्र खुशासन पर बैठना कर्मकांडेय मंत्र विधि के अनुसार अच्छी तरह उच्चारण करना, ना प्लास्टिक आसन पर बैठना, वो सब उच्चारण टूटी फूटी है। मंत्र मंत्र मंत्र उच्चारण सब बमने से करना, ओ भगवान की प्रीति के लिए। तो कौन सा शुभ है? कर्म कांड में उस सब व्यवस्था एकदम उचित होना चाहिए विधि के अनुसार, अगर नहीं तो फल प्राप्त करना तो संभव नहीं होता। लेकिन भक्ति में तो ये सब भी होना चाहिए। तो आरती पूजा में घंटी बजाना है और मंत्रोच्चारण करना है, लेकिन भक्ति में अगर कुछ भूल छूटी हो तो फल भी मिलता है। कर्मकांड में अगर कुछ भूल छूटी हो तो फल नहीं मिलते, अथवा फल विपरीत हो सकते। तो फल नहीं मिले तो सुफल नहीं होगा, कुफल होगा, वो भी संभव। और वास्तव में कर्मकांड में और सब कुछ जो शुभ माना जाता है वो शुभ तो नहीं है, क्योंकि कर्मकांड या शुभ फल क्या है? स्वर्ग प्राप्ति, जन्म ऐश्वर्य, श्रुतिश्री, तो ये सब सुविधाएं प्राप्त करना। लेकिन स्वर्ग जाना तो कैसे शुभ होते है? क्योंकि वो आत्मधर्म नहीं है भोगे होना, वो एक्चुअली स्वर्ग जाना तो आत्मधर्म के बहा है और उसका फल होते है तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विषम, विशाल सुख भोग करना है। लेकिन वो भोग तो एक्चुअली सुखमय नहीं है। और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकं विषम, वापस आना है। तो कैसे शुभ होते हैं? तो शुभ नहीं है भौतिक सुख जो है वो, किस प्रकार है? श्रुति सुख, प्रहलाद महाराज का वचन, श्रुति सुख। तो इस शब्द में श्रुति सुख का मतलब, श्रुति का मतलब नहीं है कि वेद, श्रुति का मतलब मूल वेद शास्त्र। लेकिन इस श्लोक में, इस शब्द में श्रुति सुख का मतलब कि हम सुनते हैं कि वो सुख, लेकिन वास्तव में सुख नहीं है। जैसे कि आजकल टीवी पर वो एडवर्टाइजमेंट दिखाना है और ऐसे घोषित होते है कि निर्मा सोप पाउडर इस्तेमाल करने से सुख होते, विशाल सुख होते, लेकिन वो खाली बोलने से नहीं होते। तो अगर एक मूर्ख घर वाली सोचते हैं कि मुझे निर्मा खरीदना पड़ेगा, फिर घर में सुख शांति होगी, शुभ कार्य है निर्मा सोप खरीदना, तो खरीद करके भी इस्तेमाल करके भी तो सुख नहीं होते, तो फिर भी आशा होते हैं कि तो खाली एक बार ट्राई किया तो और एक बार कोशिश करूंगी। तो ये श्रुति सुख है। तो एक मूर्ख बोलते है कि निर्मा इस्तेमाल करने से सुख होगा, और एक मूर्ख सुनते हैं, और ये केवल निर्मा सोप का विषय नहीं है। तो सभी प्रकार का भौतिक सुख केवल श्रुति सुख है। हम सोचते हैं कि ऐसे करने से हम सुख मिलेंगे, लेकिन वो सुख किस प्रकार है वो खाली काल्पनिक है। हम काल्पना करते कि ऐसे करने से मैं सुखी होंगे, लेकिन वास्तव में ऐसे नहीं होता। जैसे कि एक व्यक्ति सोचते है कि अगर मेरा पास और ज्यादा पैसा था तो मैं सुखी होता, लेकिन और ज्यादा पैसा प्राप्त करके भी तो सुखी नहीं होते, फिर भी कल्पना करते कि पैसा मिला सुख नहीं मिला कि, लेकिन इसमें क्या दोष है? दोष है कि काफी पैसा नहीं मिला और पैसा लाना है, तो ऐसे ही कल्पना होते हैं। लेकिन वास्तविक सुख है कृष्ण भक्ति में, और कृष्ण भक्ति का क्या मतलब? भगवान को सुख देना। तो भगवान को कैसे सुख देना है? तो ये सब अर्चन करना है, वो एक प्रकार की विधि है जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति में नहीं है, मुख्य नहीं है घंटी बजाना, मुख्य नहीं है मंत्र उच्चारण करना, मुख्य नहीं है कीर्तन करना, वो मुख्य नहीं है। तो क्रॉ क्रॉ जन्मों में अगर हम कीर्तन करते हैं, लेकिन वो हम नहीं समझते भक्ति क्या है, तो वो भक्ति नहीं होगी। बहु जन्म करे जड़ी श्रवण कीर्तन तब होता ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो अगर प्रत्येक दिवस वो हरिदास ठाकुर को अनुकरण करके हम 3 लाख नाम जाप करते हैं, तो फिर भी गारंटी नहीं है कि भगवान संतुष्ट होंगे। तो मुख्य क्या है? भावना। वो भावना शुद्ध होना चाहिए, फिर भगवान संतुष्ट होंगे। अगर अपराध से हम खेतते हुए नाम जाप करते हैं, माला करते हैं, तो बाह्य शब्द आते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो वो हरे कृष्ण हरे कृष्ण तो हरे कृष्ण नहीं होते, वो केवल नाम का अक्षर है लेकिन नाम तो नहीं है। साधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं हो, नाम अखरे बाह्य बटे तब नाम नहीं हो। तो सबसे महत्वपूर्ण है भावना। तो इसलिए कहते हैं कि मूर्खो वदति विष्णाय, पंडित वदति विष्णवे, उभयास्तु समफल समफलम भावग्राही जनार्दन। मतलब मूर्ख विष्णाय बोलते, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, Om Madhavaya Namaha, Om Govindaya Namaha, Om Vishnaya Namaha, Ni, Om Vishnave, ne? So, lagte ki Narayanaya Namaha, Madhavaya Namaha, Govindaya, to Vishnaya bhi hoga. Lekin nahi, ek vishesh niyam hai. Maharaj jante, nahi murkh hum to. Sanskrit hum na jana hai. So, niyam hai Vishnave, लेकिन मूर्ख नहीं जानते. लेकिन अगर भाव से भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करते हैं प्रेम भाव से, विष्णाय नमः, तो झूठी है, व्याकरणिक झूठी. लेकिन भावग्राही जनार्दन वो भाव ग्रहण करते हैं, उनका नाम है भाव ग्रहण, भाव ग्रहण करते हैं. तो वो उच्चारण ठीक नहीं है, मतलब वो मंत्र ठीक नहीं है, तो फिर भी भगवान ग्रहण करते. इसमें बहुत उदाहरण है, प्रसिद्ध है कि एक बार दुर्योधन भगवान कृष्ण को निमंत्रण दिया, लेकिन कृष्ण अस्वीकार किए. फिर विदुरानी, विदुर की पत्नी भगवान के घर गए और घर में कुछ खेला था सिर्फ, और प्रेम से विदुर की पत्नी भगवान को खिलाया, लेकिन इतने सा प्रेम से कि क्या बोलते छिलका छिलका निकाल के वो भगवान को फल नहीं दिया, वो छिलका दिया. लेकिन भगवान इतना वो प्रेम ग्रहण करके छिलका का है. तो ऐसे भक्ति में ही अगर हम सब नियम अच्छी तरह पालन नहीं करते लेकिन भाव से सेवा करते तो भगवान संतुष्ट होते. तो फिर भी ये सब नियम पालन करना उचित है. प्रेम से अगर हम अच्छी तरह नियम पालन नहीं करते भगवान ग्रहण करते, लेकिन आलस्य से अगर हम नियम पालन नहीं करते तो भगवान ग्रहण नहीं करते, वो अपराध होता है. परम आराधना होते हैं नियम भूल करके भगवान की सेवा करना, लेकिन अपराध होते हैं आलस्य से नियम पालन नहीं करना. तो ऐसा नहीं है कि ठीक है तो कुशासन फेंक दो तो प्लास्टिक और सुविधा हो, प्लास्टिक खरीद लो और कीर्तन करने का जरूरत नहीं है तो कैसेट है, कैसेट लगाओ. वो प्रेम नहीं है, आलस्य. तो ये सब घंटी बजाना, कुशासन पर बैठना, ये सब अनुकूल होते शुभ कार्य में, भक्ति में, परम शुभ कर्म कर्म. एक ही शुभ कर्म है कृष्ण भक्ति. तो कैसे अनुकूल होते, क्योंकि ये भगवान की प्रिया है, भगवान अच्छा लगते घंटी का आवाज, इसलिए शुभ है, इसलिए भक्ति में अनुकूल है. इसलिए नियम है कि सभी मंदिर के द्वार बाजा में घंटी रखना, तो सब जो मंदिर रहते हैं तो घंटी बजाते हैं और जय जगन्नाथ बोलते हैं. तो घंटा बजाने से क्या होता है, नास्तिक लोग सोचते हैं, क्या होता है, केवल एक विधि है, निरार्थ उपचार. लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मंतव्य है कि कनिष्ठ अधिकारी भी, नवीन प्राय भक्त, अगर भगवान का श्री मंदिर में खाली एक बार घंटा बजाते हैं तो वो कार्य शुभ होते हैं. तो इतना शुभ है कि कामियों के क्रॉ क्रॉ हॉस्पिटल स्कूल इत्यादि निर्माण करने से शुभ है। तो कैसे? अगर हॉस्पिटल बनाना है तो महान कार्य है ना, समाज का कल्याण होते हैं, और घंटा बजाने से तो उपद्रव होते, 4:30 बजे लोगों का नींद बिगड़ होते हैं। लेकिन वो घंटा बजाने से समाज का कल्याण एक हॉस्पिटल से, एक क्रॉ हॉस्पिटल से बनाने से और शुभ होते, क्योंकि भगवान संतुष्ट होते उससे। और भगवान संतुष्ट नहीं होते हॉस्पिटल बनाने से, इतना सा नहीं, क्योंकि उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है हॉस्पिटल बनाने से? उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है शुभ लाभ। आजकल इतने सा हॉस्पिटल बनाना है और मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण नहीं है, खुद का जेबा का कल्याण, पैसा, ज्यादा लाभ प्राप्त करना। और अगर समाज का कल्याण तो ये उद्देश्य होते तो वो भी शुभ नहीं है, क्योंकि ऐसे ही सोचना कि यही कल्याण है कि रोगी लोग तो हॉस्पिटल से चिकित्सा मिलेंगे, फिर पूरा पुष्ट होकर वापस आके इंद्रिय सुख भोग करेंगे, तो ये प्रयास शुभ नहीं है, अशुभ है, क्योंकि इससे भगवान की विस्मृति और ज्यादा होती है। तो हॉस्पिटल बनाना शुभ नहीं है, समाज के लिए अशुभ है, क्योंकि हॉस्पिटल बनाने से लोगों की आशा कि हम सुखी होंगे इस भौतिक जगत में, वो आशा और पुष्ट हो गए, और कि भगवान की विस्मृति से समाज का कल्याण होगा, ऐसे ही प्रचार होगा, तो ये सब अशुभ है समाज के लिए। न ते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, लोग तो नहीं जानते कि शुभ स्वार्थ होते हैं विष्णु से। तो सब प्रकार का कार्य जो कृष्ण भक्ति युक्त नहीं है वो सब अशुभ होते हैं, भवबंधन का कारण होते हैं। तो कनिष्ठ भक्त जो घंटा बजाते हैं भगवान का श्री मंदिर में, तो उससे क्या फायदा होते है? कनिष्ठ भक्त का उद्देश्य है, पूर्ण उद्देश्य नहीं है, भगवान को आनंदन। लेकिन ऐसे उद्देश्य कम से कम थोड़ा सा होता है, तो उस वो शुभ शुद्ध उद्देश्य की छाया से समाज का इतने सा कल्याण होते हैं कि क्रॉ क्रॉ हॉस्पिटल बनाने से नहीं होते। तो यही भक्ति विचार है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन व्यापी भागवत कथा सुने, तो आगा परीक्षित महाराज प्लास्टिक आसन पर बैठ रहे थे, उस समय तो प्लास्टिक नहीं था। उदाहरण देता हूं, तो प्लास्टिक पर बैठने से कोई बाधा नहीं था परीक्षित महाराज का पूर्ण कल्याण प्राप्त करने में। तो आगा भागवत सुनने से तक्षकदंशन के बाद परीक्षित महाराज वैकुंठ के द्वार तक जा रहे थे और वैकुंठ के द्वार पर बोले, नहीं तुम प्लास्टिक मैट पर बैठ रहे थे, वापस जाओ, यहाँ आना नहीं। तो ऐसा नहीं था। तो अगर भक्त तो सब उपनियम पालन नहीं करते हैं, लेकिन मुख्य नियम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि पालन करते हैं और केवल विधि पालन नहीं करते, लेकिन पूरा हृदय भावना के साथ पालन करते हैं, तो अवश्य ही कि वे वो भक्त भगवान के पास जाएंगे, भगवान की पूरी कृपा मिलेंगे। तो फिर भी ये सब नियम पालन करना अच्छा है, अनुकूल होते हैं, अनुकूल स्थिति बनाते हैं भगवान की भक्ति के लिए, क्योंकि ये कुश घंटा का शब्द इत्यादि सब भगवान का प्रिय है और सब मन विचलित मन राजा तमोगुण प्रभावित मन को शांत करवाते हैं और बद्ध जीव को सात्विक बनाते हैं। तो ये सब अनुकूल होते हैं भक्ति के लिए। तो इसलिए जितने भी संभव हो इस कलयुग में ये सब नियम पालन करना, पूरा पालन करना तो संभव नहीं है, लेकिन जितने भी संभव हो ये सब नियम अगर पालन करना है तो वो भक्ति के लिए अनुकूल होगा। एक और उदाहरण है कि देखते हैं कोई कोई आश्रम में कि वो न्यूट्रेला रसोई करना है, न्यूट्रेला वो नकली मांस है। तो वो नकली मतलब वो मांस नहीं है, लेकिन मांस जैसे देखते हैं उसका स्वाद ऐसे होते हैं, लेकिन वेजिटेरियन है। तो संभव है कि हम ऐसा बना सकते उसे करी बनाना है और उसमें टमाटर सॉस भी डालना है, जैसे कि वो खून जैसे देखते हैं। तो वेजिटेरियन है और हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं, भगवान ग्रहण करेंगे कि नहीं वो संदिग्ध है, लेकिन वेजिटेरियन और खरे भक्तों जो ऐसे बनाते सोचते कि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ज्यादा प्रोटीन है, लेकिन क्या वो भगवान का प्रिय है कि नहीं वो संदिग्ध है। हम ऐसे नहीं मिलते कि माँ यशोदा ऐसे चीज भगवान को खिलाते हैं, शुद्ध शाक आदि भाजी नलिता कुष्मंड डाली ढालना दुग्ध तुम भी दधी मोचा खंड। तो वर्णन है कृष्ण क्या कहते हैं, उसमें न्यूट्रेला नहीं है और पिज्जा भी नहीं है। तो खुद की जीव लालसा से हम ऐसा चीज बना सकते हैं और भगवान को अर्पण कर सकते हैं, लेकिन भगवान संतुष्ट होंगे कि नहीं हमें मालूम है। तो अच्छा हो भगवान को ऐसे खाद्य वस्तु अर्पण करना जो हम जानते हैं भगवान का प्रिय है, और अगर खुद का स्वास्थ्य के लिए कुछ अलग चीज लाना है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन भगवान के भोग निवेदन में तो ऐसे सब आइटम जो भगवान की प्रिय है तो ऐसे आइटम अर्पण करना चाहिए। तो ये इस श्लोक और तात्पर्य से कुछ सोचना है मेरा, कुछ मंतव्य है। महाराज आप कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा है। शुक्त शाखा दीना न्यूट्रला साधु जीवन पालन करना चाहिए जितने भी संभव हो, सरल साधु जीवन, सरल था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मंतव्य, सरल था वैष्णव धर्म का पहला गुण है। तो प्रचार के लिए हम ऐश्वर्य में रह सकते, आपको ऐसा नहीं, लेकिन हो सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। अगर भावना शुद्ध है, हम राजमहल में रह सकते हैं भगवान का प्रचार करने के लिए, लेकिन अगर हम कुछ भी अपना विषय भोग के लिए ऐसा ऐश्वर्य ग्रहण करते हैं तो वो पतन का कारण होगा। तो वैष्णव ये धन ऐश्वर्य में रह सकते, लेकिन और अनु स्वाभाविक स्वभाव से अनुकूल होते हैं सरल स्थिति में रहना। देखते हैं कि प्रभुपाद पूरे दुनिया में इतना बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, लेकिन प्रभुपाद की अपकट की कुछ महीने के पहले प्रभुपाद एक महीना भुवनेश्वर में रहते, एक कच्चा फूटी में, और कुएं से पानी लाना था, प्रभुपाद बहुत संतुष्ट है, प्रभुपाद ये सब देखे, ये मेरा प्रिय है। हरे कृष्ण, और कुछ मंतव्य महाराज? बहुत आसान लग रहा है। एक कोई एक चीज को शुभ देने के कारण कैसे शुभ होते हैं, क्योंकि भगवान का प्रिय है। भगवान ऐसे बोला नहीं, वो घंटे की ध्वनि भगवान अच्छा लगते हैं। जैसे बोलते हैं गाय का बछड़ा दूध पीते रहता है, तो उसको देखने हाँ वो शुभ है ना। वो गाय तो भगवान का प्रिय पशु है, और गाय और बछड़ा दूध पीते हैं तो गाय भी संतुष्ट है और बछड़ा भी संतुष्ट है, फिर भगवान भी संतुष्ट होते हैं। तो ऐसे ही शुभ होते। क्योंकि भगवत संबंध है। ऐसे ये सब वैदिक नियम नहीं, जैसे कि देने के हाथ से सब कुछ देना और लेना। तो क्यों ऐसा होते हैं तो मुझे ठीक नहीं मालूम। तो लगता है कि वो भाई के हाथ तो सब अशुभ अशोच काम के लिए है, तो यही तो भगवान की प्रसन्नता का प्रश्न नहीं है, तो वो सोच का प्रश्न है, हाइजीन। तो ऐसा जिससे वो सब दंड कर्म करना है, तो अगर किसी को देना है तो वो अपमान का स्वरूप है नहीं, तो इसलिए मानना है। और जरूर तो वैकुंठ में ही यही सब होते, ये सब नियम जो पालन करने यहाँ पर, तो वैकुंठ में भी होते। और व्रज की विशेषता है कि यही सब नियम पालन नहीं करना, जैसे कि वो मकन चौर का तस्वीर है, नहीं वो बहुत प्रसिद्ध है इस्कॉन में, कि भगवान बाया के हाथ से, बालक भगवान बाया के हाथ से मकन खाते हैं, तो वो नियम के विरुद्ध है, लेकिन ब्रज में ही सब कुछ चलता है, क्योंकि ब्रज में ही नियम पालन नहीं करना है तो उसका क्या मतलब, मतलब है कि वहां पर प्रेम विचार ज्यादा है, तो इसलिए माँ यशोदा कभी कभी कृष्ण को गाली देते, आ क्या बात मास क्या करते हो, अगर वैकुंठ में ऐसे बोलना है तो तुरंत पुनरापि जननम पुनरापि मरणम संसार में वापस आना पड़ेगा, लेकिन प्रेम प्रीति से अगर नियम पालन नहीं करना है तो भगवान और संतुष्ट होते और संतुष्ट होते, ये सब सूक्ष्म विचार है। तो ब्रज में भी घंटा बजाना है तो वो सब होते हैं, लेकिन कभी कभी नियम भंगना है प्रेम से। जब तक हम प्रेम का स्तर पर अधिष्ठित नहीं होते तब तक नियम पालन करना आवश्यक होता है, और प्रेम प्राप्त करके हम नालम नहीं, हम हमें नालम नहीं कि क्या नियम पालन करना है क्या नियम पालन नहीं करना है, तो उस समय मन इतना सा विवल होते है प्रेम से कि हम नहीं जानते हम क्या करते हैं, तो ऐसा नियम लंघन ऐसे विधि लंघन करना होते हैं प्रेम से, ऐसे नहीं है कि ब्रजवासी हम सोचे नियम क्या है और अगर वो नियम है तो मैं पालन नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होते, लेकिन प्रेम से नहीं जानते क्या करते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जो भगवान अच्छा लगा, और भगवान भी नहीं सोचे कि ये भगवान है ये कृष्ण है यशोदा नंदन है नंदन नंदन है, नहीं सोचते कि ये यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र मारुत अस्तुन वंती देवी ऐसा है, तो ऐसा कोई सोच नहीं, ये यशोदा माई का बालक है। हरे कृष्ण।